Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey, and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. Wat een prachtige. Ja, Gary and the Pacemakers uit Liverpool maakte deze knaller van een hit in 1969. Aan het begin van de nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Ferry Cross the Mersey. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent op deze woensdagavond bij De Late Avond. We gaan je oren verwennen met heerlijke muziek. Echt fantastisch. Dus alle reden om te blijven luisteren naar De Late Avond. En dat niet alleen. We hebben niet alleen fantastische muziek. We hebben ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over de Doorzettersprijs. Die wordt uitgereikt door de ChristenUnie in Capelle aan de IJssel. Waarom doen ze dat? Nou, je hoort het zo meteen. Han van der Horst is van de partij. Hij heeft ook vandaag weer een column onder de naam Gusto. Wat het is, dat hoor je zo meteen. En ja, Femke van Lieren, zij is voedingsdeskundige. Die gaat je bijpraten over de zoetstoffen die er zo al zijn. Zoals bijvoorbeeld stevia. Je hoort het allemaal hier in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Baby, Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Bijna kwart over elf hier zo bij De Late Avond. Op deze avond na de koudste dag van deze week. En voorafgaand aan de koudste nacht van deze week. Want vannacht gaat het een graad of 5 vriezen in de regio. Dus het is even niet anders. Jordan, R.E.M., Man on the Moon en Chicago. Met een van hun allermooiste. Baby, what a big surprise. Iedereen kent ze. Mensen die individueel of samen tegen de stroom inroeien. Ze komen op voor een goed doel, maar hebben het daarbij niet makkelijk. Soms worden ze zelfs als irritant ervaren of botweg tegengewerkt. Maar opgeven, dat is geen optie voor hen. De Kapelse ChristenUnie wil graag, net als in voorgaande jaren, de Kapelse doorzettingsprijs uitreiken. Ik ga erover praten met Michiel Graus van de ChristenUnie in Capelle aan de IJssel. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Graus, wat is dat voor een prijs, de Kapelse doorzettersprijs? Ja, dat is een eigen prijs die mijn fractie een aantal jaar geleden heeft verzonnen. Want we zagen dat er al heel veel prijzen in omloop zijn voor allemaal goede bedoelingen. De lintjes van zijn de Koninklijke Hoogheid of vrijwilligersprijzen en dergelijke. Maar in de politiek heb je ook soms gewoon een beetje betrokken burgers nodig die het niet zo makkelijk maken. Die ook wel eens gewoon tegen je ingaan en dat met het goede doel. Hè, dus niet alleen voor zichzelf of zo, maar gewoon dat je ook wel eens lastig maakt. Maar je eigenlijk denkt, dat hebben we dus wel nodig als openbaar bestuur. En toen zei van, wat is dat nou? De dwarsliggersprijs? Dat is wel een hele negatieve naam. Eigenlijk zijn het doorzetters, maar die toch ook wel een beetje pijn kunnen doen als overheid. Maar wij denken dat je dat wel nodig hebt, dat soort hele betrokken burgers. Ja, onder het mom van zonder wrijving geen glans? Ja, dat. En ze dwingen je scherp te blijven. En kijk, we willen goed luisteren naar burgers, maar goede plannen vragen soms nog wel eens even verder doordenken. En er zit zo ontzettend veel expertise in de bevolking. Of het op het terrein van de belangenbehartiging voor gehandicapten is, of de natuurvrienden met milieu, of in duurzaamheid hebben we een energiecollectief, of de fietsersbond. Het zijn allemaal partners waar we best veel contact mee hebben en die soms wel toch stevige verhalen hebben van gemeenten. Waar ben je nou mee bezig? En de Kapelse ChristenUnie zit nu in oppositie, maar de vorige periode zaten we bijvoorbeeld in de coalitie. Hè, dan hadden we een eigen wethouder. Dan ben je toch ook wel gericht op die coalitie van de steun. En dachten we, maar eigenlijk zijn die hele positief kritische doorzetters, die hebben we wel nodig. Dus dachten we, omdat niemand dat in het zonnetje zet, maar ze soms best wel lastig vinden, dachten we, dan verzinnen we zelf zo'n Kapelse doorzettersprijs. Ja. Ik lees in uw persbericht dat men zich tot 24 februari kunnen aanmelden voor deze prijs. Waar moeten de mensen aan voldoen? Dat het Kapels is. En eigenlijk hebben we niet zo heel veel criteria ingesteld. Het kan een individu zijn, het kan een groep zijn. Maar wat we vooral willen is dat mensen zich niet zozeer alleen op hun eigen belang bezig zijn. Dan kunnen mensen ook nogal heel lang doorzetten. Dat mag, maar wij zoeken vooral ook die een maatschappelijk belang voor ogen hebben. En eerdere winnaars, bijvoorbeeld de belangengroep gehandicapten Capelle, dat zijn ook vrijwilligers met een handicap. En dan ons als gemeente laten zien wat goed of niet goed gaat. We hebben bijvoorbeeld een wijkgebouw geopend in de wijk Schaveland als gemeente. Alle bouwplannen worden van tevoren ook getoetst door die belangengroep. En die had gezegd van jongens, dit is niet goed toegankelijk. Hier kom je met een rolstoel niet binnen. En als je een drankje wil bestellen, dan kan je het niet zien omdat de bar veel te hoog is. Toch gaat dan de gemeente verder. En dan vragen ze daar terecht aandacht voor en schrijven stevige brieven. Dat vindt zo'n burgemeester die wijkgebouw opent, vindt hij niet leuk. En we dachten, ze hebben gewoon wel gelijk. En pas als je in een rolstoel zit, dan merk je hoe lastig het is. Ja, dus mensen die eigenlijk de politiek een beetje een spiegel voorhouden en daarin volharden, dat zijn de mensen waar u naar op zoek bent. Ja, en die spiegel mag best wel kritisch zijn. We hebben zelf de vorige periode zaten wij ook met een wethouder die ook in de telecomontwikkeling was. En die stichting Natuurvrienden was een andere winnaar. Ja, die was er best kritisch over. We dachten zelf ook van laten we schapen halen naar Schollebos. Dat is een natuurlijke manier om te maaien. Dat klinkt heel erg positief. Ja, en dan komt zo'n stichting Natuurvrienden die zegt, jullie willen biodiversiteit. Maar dat heeft geen zin. Als die schapen dat elke keer afvreten, dan moet je het zo en zo doen. Dan als je het leest denk je, daar ben je niet altijd blij mee. En vervolgens denk je van, hadden we nou maar, politiek, ambtenaren, hadden we nou maar beter van tevoren nagedacht en hun adviezen van tevoren erbij betrokken. Ja. Want we hebben gewoon wel gelijk.

Wie wil er niet liggen in de armen van Mary? Nou, de mannen van Sutherland Brothers and Quiver zeker wel. Maar of ze met z'n allen tussen die armen kunnen? Charles Aznavour hoorde je ervoor met Formidable. Natuurlijk. Zo meteen in enkele ogenblikken de column van Han van der Horst. Gusto, zo heet het. Maar eerst nog even Sheila Easton met You Could Have Been With Me. You Could Have Been With Me. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve luisteraars, ik ben weer eens in een nostalgische bui. Nee, niet vanwege de 50-jarige metro waar iedereen het over heeft. Het komt omdat ik de hele avond al moet denken aan de prachtige werven die ooit de grote rivieren in onze streek omzoomden. Natuurlijk. De scheepsbouwindustrie is nog steeds van betekenis, maar toch zijn de gloriedagen van Vrolme en van Wilton Feyenoord of de RDM nooit meer teruggekeerd. Slikkerveer, Bolnes, Dat waren toch legendarische plaatsnamen ooit. Ik bedoel, de werven oude stijl die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw Kassiewijlen zijn gegaan. Daar heb ik het over. Nou weet u wel, ik ben een Schiedammer van een zekere leeftijd. Toen ik opgroeide, was het bij ons al lang niet meer zo'n Jeneverstad meer. Schiedam steunde op zijn geweldige werven, waar duizenden mensen hun brood verdienden. Bij mij in de klas zaten de nodige jongens die precies wisten wat ze met hun leven gingen doen. Ze wilden terechtkomen op een van de bedrijfsscholen, bijvoorbeeld die van Wilton Feyenoord. Dan werd je opgeleid tot een prima vakman en was je kostje gekocht. Bij mij in de stad dachten de bestuurders dat Schiedam vanwege die werven door zou kunnen groeien tot 125.000 inwoners. Nou, heel wat van die klasgenoten zijn van een koude kermis thuisgekomen. De grote werfdirecteuren zagen geen kans om een behoorlijk antwoord te verzinnen op de groeiende concurrentie uit Zuid-Korea en andere landen in de derde wereld. De wat excentrieke figuur Cornelis Vromme duldden deze deftige heren eigenlijk niet in hun midden. En toen hij zich een keer financieel verslikte, dwongen ze hem zijn gigantische bedrijven aan hem te verkopen. Want ze wisten veel beter dan Vromme hoe je de scheepsbouw tot grote hoogtes moest opvoeren. We hebben gezien hoe dat allemaal afliep. De trotse vaklui werden het slachtoffer van het ene massa-ontslag na het andere. Miljarden aan staatssteun zijn verspild. Het was een heel traumatische ervaring en ik weet dat heel wat van mijn generatiegenoten nog lijden onder wat ze toen is aangedaan. Waarom moest ik daar allemaal aan denken, lieve mensen, en niet aan de metro? Dat komt omdat er in het Schiedamse Stedelijk Museum een prachtige fototentoonstelling is over de werf Gusto, die door de eigenaren IHC werd opgedoekt toen er nog steeds winst werd gemaakt. Want dat zou in de toekomst anders worden, wisten ze zeker. En daarom gooiden ze de vaklui maar vast op straat, bij duizenden. Zo rond 1960 echter ging het nog goed met Gusto en de directie huurde de fotograaf Cas Orthuis in om voor een jubileumboek het leven bij de werf in beeld te brengen. Ze kenden zijn achtergrond zeker niet. Orthuis was een oude revolutionair die zijn kunst, de fotografie, in dienst wilde stellen van de arbeidersklasse. Of liever gezegd, de strijd van de arbeidersklasse voor haar gerechtvaardigde eisen. Dat revolutionaire ging er op de duur wel af en Orthuis verdiende een dikke boterham aan bedrijfsfotografie. Maar de aard van het beestje liet zich niet verloochenen. Cas Orthuis nam de tijd en wat hij met zijn camera tot stand bracht, dat was niet het hooglied van de werf. Niet het hooglied van de werkschepen en de booreilanden die het specialisme waren van de Gusto. Maar hij maakte een ode aan de arbeiders die al die wonderlijke maritieme objecten met veel krachtsinspanning, vakmanschap, overtuiging, precisie en inzet tot stand brachten. Orthuis wilde dat juist zij in beeld kwamen, dat juist zij tot hun recht kwamen. Want zij waren het fundament van de werf en niet de deftige dames en heren die aanwezig waren als weer een nieuw vaartuig met een fles champagne werd gedoopt. Ik was een jaar of 12, 13 toen Orthuis zijn foto's maakte. Ik zag dus niet mijn klasgenoten. Ik zag wel hun vaders die allemaal hun ziel en zaligheid gaven voor de werf. En voor die prachtschepen. En die booreilanden. De foto's zijn bijna het enige wat er nog over is gebleven. Want de werfinstallaties zijn zonder genade afgebroken. En het hele archief flikkerde ze na sluiting van het bedrijf in de container. Annemiek Oldhuis van het Stedelijk Museum Schiedam heeft een knappe selectie gemaakt uit het materiaal van Cas Orthuis. Ze is nog niet zo lang geleden afgestudeerd en het was haar eerste grote opdracht om een tentoonstelling in elkaar te zetten. Wat heeft zij het wezen van die werf en het wezen van de arbeid op die werven haarscherp weten te treffen. Knap gedaan, Annemiek. Mensen, als je gevoel hebt voor de scheepsbouw in onze streken, ga dan naar het Stedelijk Museum in Schiedam. Daar krijg je geen spijt van.

The Judds. Hier in de late avond. En why not me? Nou, goeie vraag. Antwoord bleef men schuldig. Dat is dan wel weer de andere kant van het verhaal. Gloria Estefan ook hier in de show met Coming Out of the Dark. Zo meteen gaan we het hebben over zoetstoffen met Femke van Lieren. Zij is voedseldeskundige, maar tot die tijd nog even bluff met Harder dan ik hebben kan. In de plassen trappen, denk ik dan. Veel spetters veroorzaken met bluff. We blijven natuurlijk jongetjes. Wij dus, hè, mannen. Goed. gaan het hebben over gezondheid en zo. Hè. Zoetstoffen zijn stoffen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd om ze zoeter te maken, natuurlijk. Er bestaan meer dan 15 goedgekeurde zoetstoffen. Sommige komen in de natuur voor, bijvoorbeeld in bessen of citrusvruchten. Maar er zijn ook zoetstoffen die de natuur niet maken en die gemaakt worden in een fabriek. Ja, een beetje chemisch eigenlijk. Alle zoetstoffen die in producten gebruikt worden hebben een E-nummer. Dat betekent dat de stoffen door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is gecontroleerd en dat ze kunnen worden gebruikt en dat het ook veilig is. Over zoetstoffen praat Herman de Bruin met voedingsdeskundige Femke van Lieren. Voedingsmiddelen zijn altijd een bron van discussie, denk ik. Maar over zoetstoffen en stevia valt van alles te vertellen. Hoewel, zijn dat goede producten of niet? Ik kan het beter vragen. Femke van Lieren, ze zit in de studio en is diëtiste en eigenaar van Praktijk voor Voedings- en Dieetadvies. Femke, welkom. Dankjewel. Stevia, dat is een soort zoetstof, hè? Ja. Zoetstoffen is eigenlijk wel een heel ruim begrip, want zoetstoffen zijn eigenlijk alle zoetmakende producten, dus alle hulpmiddelen die aan producten worden toegevoegd om een product zoeter te maken. Ja, dan hebben we het over suiker onder andere. Dat zou suiker kunnen zijn. Dat ligt voor de hand natuurlijk, want dat kennen we al heel lang. Dat kennen we al lang en bij zoetstoffen wordt doorgaans natuurlijk eigenlijk gedoeld op de alternatieven die minder calorieën leveren. En de nieuwste aanwinst is stevia. En die staat eigenlijk ook alweer ter discussie. Dus net als de 15 voorgangers van stevia inmiddels. Ja, aspartaam hadden we geloof ik ook wel. Ja, er zijn inderdaad intensieve zoetstoffen en niet-intensieve zoetstoffen. Doe maar. Oei, nou krijgen we college hoor. Ja, en de intensieve zoetstoffen die hebben een ontzettend sterke zoetkracht. Dus die smaken echt ontzettend veel zoeter dan normale suiker. Heb je minder van nodig dus. Ja, en daar is dus inderdaad maar een fractie van nodig om een product toch een hele zoete smaak te geven. Ja. En de niet-intensieve zoetstoffen zijn eigenlijk de zoetstoffen die, nou ja, half zo zoet als suiker smaken en soms nog wel wat calorieën leveren. Maar ja, die bijvoorbeeld ook laxerend kunnen werken, omdat darmen daar eigenlijk niet zo goed raad mee weten. En er dus heel veel vocht wordt aangetrokken. Dan hebben we het over zoetstoffen. Maar is het niet beter om gewoon helemaal geen zoetstoffen te gebruiken? Ook daar zijn de meningen over verdeeld. En uiteraard zeker, ik denk dat de meeste zoetstoffen worden toch wel in dranken toegepast. Het beste is natuurlijk water en thee en koffie zonder suiker. Maar sommige mensen die lukt het gewoon niet om die overstap te maken. En als kinderen. Iemand, ja, en kinderen inderdaad. Ja. Het is heel moeilijk om, en dan spreek ik uit ervaring, om kinderen heel erg lang alleen maar water te laten drinken. Er komt een moment dat ze toch wat meer behoefte krijgen aan andere soorten drank. Stevia is een van de nieuwere producten, begrijp ik. Ja. Is het nou een natuurproduct of is het synthetisch gemaakt? Nee, stevia is eigenlijk een onderdeel van een plantje wat heel zoet smaakt. Alleen moet wel helemaal worden bewerkt om uiteindelijk toepasbaar te maken. Ja. Dus het heeft ook een E-nummer gekregen en het wordt vaak ook niet als zoetstof als alleenstaande, op zich staande zoetstof gebruikt. Nee. Vaak ook weer vermengd met andere zoetstof. Ja. Je zegt E-nummers. Als het E-nummers zijn, kan je het dus veilig gebruiken. Ja, dan is het door de EU goedgekeurd als hulpstof. En ook plantaardige producten, dus bijvoorbeeld fructose of iets dergelijks, heeft ook een E-nummer, maar komt gewoon uit een plantje. Dus mensen doen soms ook een beetje krampachtig over E-nummers. Het wil ook niet altijd zeggen dat dat iets synthetisch is of kunstmatig. Er zijn dus ook natuurlijke E-nummers. Ja, dus het hoeft niet altijd in de fabriek gemaakt te zijn. Nee. Stevia is een van de nieuwste. Vandaag of morgen is er weer een nieuwe, want dat gaat maar door. Heb ik een beetje de indruk van, dan komt er weer wat nieuws. Is het vorige weer niet goed genoeg meer? Ja. Mensen worden er helemaal niet goed van, denk ik. Moet je je daar altijd wat van aantrekken? Ik denk dat het vooral belangrijk is om naar jezelf te kijken. Dus als je helemaal geen behoefte hebt aan zoete producten, ja, is het ook heel onnodig om producten met zoetstoffen te gebruiken. Maar het is een heel erg goed alternatief voor calorierijke producten. Mm-hmm. En de zoektocht zal wel blijven bestaan, omdat de behoefte aan natuurlijke producten en wat dichter bij de natuur eigenlijk steeds groter wordt. Dus ik voorzie dat ze zullen blijven zoeken naar plantaardige en natuurlijke alternatieven. En als je redelijk gevarieerd eet en niet al te veel, dan komt het wel goed. Alles met mate. Alles met mate. Kijk, dat is de beste advies die een diëtiste kan geven, denk ik. Ja. En daartussen nog andere dingen natuurlijk die jij in je praktijk tegenkomt. Ja. Maar met mate is wel een van de grote. Heb je dat ergens bij de ingang staan? Nee, eet het hangt niet boven de deur, maar het is natuurlijk, daar begint het denk ik wel. Ja. Nou, het is heel goed advies